الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قرآن عظيم الشان کی چار سمرا مسائل او احکام اللہ رب العزت بیان کری باغی کی ډیره مشکله مسله او ګرانه مسله او د الله رب العزت پی جندلو چې انسان دنیا کې هر څه پی جندې شي علم پی راوستې شي هر قسم ذرایعو باندې لیکن خپل رب پی جندل دا ډیر یو مشکل کار دنیا کې دی وجینا سو پوری چې انبیاء کرام دنیا تراتلل او داغي بیانات او داغي دعوت مخلوق تجاریو ناغه وخت ډیر خو درناو ځکه خلق او خپل رب پی جندیش داغی پا تعلیم بانده انبیاء کرامو و محنت بانده او کله چه با وقفر آلا او سوخ بدا سراغه چهی که با انبیاء کرام نراتلل مخلوق بڑیر غیر شو که اللہ وی فتوال علیهم الامد زمانه د گمراهی او د جهالت زیاته شو فقصت قلوبهم داغی اثر په زړونو باندې پریوت ځکه د انسان په بدن کې د علم او د پوهې لپاره سبب الله زړه پیدا کړی چې په دې سره دې نوی نوی معلومات حاصلې دا سه اعضاء په بدن کې نور نشته کله چې پاغه باندې اثر پریوزی هغه خپل کار پری دی هغه کې خپل قوت د پوی او د حصول ختم شي الله رب العزت وی دی تسخ زړه نو ویل شي کپاره زړونو کې دا الله رب العزت فکر نه وي چې دا الله فکر پکې نه وي نو هغه کار شي دی هغه جام شي هغه خپل کار پری دی او داغو دنیا کې بیا دومره وختوم نه وي زندگی کمش تکا اللہ هر شی پیدا کرے دید پارو چیز آغی بدا اللہ دا ذات سر تعلق وی او رابط وی سنسو او کل چیز آغی نی رابط کٹ شی نو داغی تا داری او شی موت ویل شی کل شین حالکن الا وجہ ار یوشی په دنیا کې هلاک دی اگر که ته ګوري نا په خپل ټولو ضرورتو باندې پوره دی جون نشته دی صحت نشته دی خوراک کا کې تنظیم ارسي برابر دی الله رب العزت هغه ته هلاک وی څنګه چې دا هغه رابطه ده الله نه کټ شوی ده قومونه به هلاک نو دنیا کې خبر بوم نو د دینه چې موږ باندې عذاب راځي الله رب العزت په مخ کې پاغي په حق کې پیشنګوئی وکړه چې نو مغرقون دا غرق شوی انهم كانوا خاسرين دا تباشوی دی وجداو چیغی کم عمل کو وغا عمل حقیقت کے دا حلاکتو دا تباہیو ناغیت اللہ نسبتو کو بل طرف تباغی دا انبیاءو نا مطالبہ کولا چی تخپل رب تاوائی چی منگ باندے عذاب راولی مولا رب العزت پیغمبر پاک توی عجیب خلق دے یستاجلونک بالعذاب تیستان دا مطالبہ کئی چا مولا عذاب وین جہنم لمحیطتم بالکافرین او حال دار چا جہنم چا نچا پی رشوے دے او دی پوئیگی نا پا دی باندی محیطوتن دا لفظ دی او دی کی دا اشارہ دا اگر ایمر کی دا دی دا معنی چو سغاکار جاری دی فی الحال آکار جاری دی او حال دا دی چی حقیق خوشحالہ په دنیا کې عیش په خپل د دنیا ټول کارونه ضرورتونه هغه کې مصروف او مشغول او الله رب العزت وی چې وینه جهنم لمحیطتم بالکافرین جهنم ته نه چا پیر شوی دی او دې دومره خوشاله دي زګه قران کریم کلا چدا سے خلق تا ترغیب ورکی دعوت ہوئی افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون اے خلق دا اللہ کلام اور ہے نو تعجب تے نہ کوئے چدا سنگا خبری دیتا خو زمونگا عقل نرسی زمونگ فکر نرسی دا خو زمونگا دا موجودہ تحذیب نا خلاف دی دا قرآن کریم خبری سمر چیئی کرنا اگر چی مقامی و خلق تا وارولی شی نڈیر ناشنا پی لگی ذکر آغی مقاصد دا قرآن او مطالب دا قرآن دا مخلوق دا دی تقاضانا بالکل دیر جدا دی او دیر بدل دی آغی تا ذکر ناشناخ کاری چی منگا سکو او قرآن سوئی دا خو ډېرې لري خبرې دي. الله رب العزت وته وی چې تاسو زما د کلام نه تعجب کوئ. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون او بیا ور پورې خندام کوئ. تمره لوی جهل په دې مخلوق کې ښا زګاری د خپل دنیا د نورو کتابونو سره عادت شوی وو. هغه خبرې په خوګې لګې دي. هغه کې سو دلچسپ واقعاتو ټول درو هغه بوله خوان ورکاو. د قرآن خبرې په هغه باندې ډېر ناشنا لګې دي. دومره ناشنا چې هغه پورې به وخاندل دا قرآن خواجی با خبری کئی. او زکا جی با خبری کئی چی زمونگا کم رسم و رواج چی روان دے بلکل دا غیرت کئی اغا نمانی. اللہ کتاب ہوئی چی دا ما تا ندی قبول ندی منظر چی تاسو با کما لار باندے روانی ہے دا لار دا حلاکت او دا تبایی دا اوغی پا خپل خیال کیوی چی مونگا دا ترقی او دا کمال او دا عروج پا لار باندی روان یو. دیر فرقو او دا عرض مانکی دا غصیوی. قرآن کریم یہ را منی کئی چی مزای گوری حلاکت تی مزای گوری. نبی علیہ السلام هم دغه اعلان کړو پلو رشتہ دارو ته چې بس وفا غونډه باندې ودرېدو یوې یوې قبلی ته به आवाज کو چې ابنی عبد المطلب یا آل عباس یو یو ته به आवाज. نبی راجم شو تا نبی علیہ السلام ایک عزتا استوائم چد دی غنڈے نا پلا یو ډیر مضبوط لخکر را روان دے حملہ در باندے کئی تاز بزمان خبر اومنے اگیوی بالکل بے منو څګه چې بدی سلويخ کاله کې تا چرې درو خبر نه کړی رښتیا دی ویلې هم بخام خاصتا خبره مانو. اگر کومګه په خپل سترګو باندې نوینو هم دا ویلې شو چې زموږ نظر کې او فرقي لیکن دا نه شو ویلې چې ستا خبره دروغ ده. نبی له سلام ورته وی چې بس دا سی اورز را روانه ده چاغې کې استاسو په شان ته د خلقو د پاره هلاکت ته تباہی ده. نزان سمکه زلګون د مخ کې راغلې هم دا غینا اگر روز ما پسې ده عذاب ما پسې ده او دا غینا ځان ساتل ډیر آسان دي. ایوی سنگا سان دی وقت چدا کلمہ ہوا ہے دا شہادت خکارک ہے چا اللہ الہ الا اللہ چا اللہ لائق دا عبادت تے لائق دا تعظیم دے اللہ لائق دا عاجز ہے دے اللہ لائق دا فریاد دے سچ کینو اللہ کئی صرف اللہ تذیزان اس پار نو استدعیت نشتا ہے استدعیت نشتا اللہ با ادار سزی مواری او داغا خدا سزی مواری ندکنا اگه کی دوکا نشتا اگه کی یرا نشتا اگه کی غلطی و خطائی نشتا. لا یذل ربی ولا ینسا بندتا چی دعجت پیخ کو روان دکو نو کله به یری چوخو زما خوړو خبره ذهن نه وتی وا تا کار وونش کله وای چې ما خو بلچا ګمان کړم تمه اډو په خیال کې نه وي کله و کمزور شي کول به نشي تا تب خپل عذر پیش کی چیر زما د وسنه بار ده استابو ته دومره امید دي دومره تمه بدي خپل بدي اعتمادي خلق بدي خبر کړي چې کار کیږي نه نه د باندې بس کار دا خو یو الله رب العزت چې هغه غواړي کنه نو کار څومره مشکل کاری هغه ته مشکل نه دی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون کډیر لوی کاری کله چې الله اراده وکي کنه نو کن فيكون الله حدکن نا غزات تولخ پل طول ضروریات نحوا لکے باغبان دے ولی اعتماد نکے و توکل نکے زکاسی امی اوزل بدیل رازی لیکن علی چخ پل زان مخ کے پا گناہنو کے و پا شرکنو کے ڈوب کے بیا په خپل اقرار وکي چې را پوښوم ما ته پته ولګی دا چې څوک څه نشي کوله چل نه کانو جان دیوانه بابا وېسکا خلکو پوخاوي کنه محاوره په خپل وېدا متل کولې عمل خو به نه کو کنه ځکه خو به الله قیامت کې نسی چته دا نشي ویلې چې زه پوه نوما خبر نوما په دې مسله باندې مې ذهن کار نو کړي نه نه دا داسې مسله ده دا او چې دیو زل واری دنو دې زل کې الله رب العزت داسې یو شعور پیدا کړي چې که دنیا په نورو خبرو باندې نه پويږي نو پا دی مسئلہ دا عقیدی باندی خپوئی گی دکا فیراؤن سمر لوی ظالم او دا ایتوب دعوائی کلی وار طول مخلوق ایدا سی پا سیخ کی نیولی ہو دا داغی غدیر سوالونو غدیر فریادونو جمع شو نو فراون یې اوچت چار چا به وی چې الله دې بلانو خلاص کې دې بلانو خلاص کې چې پار لار بتل نو یې بدل تا ګره داغه دفتر دې دغه ځای کې دې رضا او دغه ځای کې کور دې تاسو دې بنو چې او پاکستان لا جاله نو جوړ کړی مخلوق ته داسې په عذاب وکنه اللہ رب العزت ہوئی چه بس ماونیو دریاب تمیو وردو سرد خپل لخ کرنا موسیٰ علیہ السلام و تموجزی پیش کری دیر ہمیشہ بد آغا پا دربار کی اولارو اولارو ام دغا دعوت بیوتا ورکو چه هل لکه لان تزکا اے فرعون کلمه وایا ځان پاک که ده شرک و کفرنا نور چه صدی کری غوال اللہ ماف کی اگناهون دی گناهون ختمی گی لیکن کفر او شرک نختمی گی اللہ رب العزت منتوی فلما جاتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین چه معجزی و تخکارشوی ده موسیٰ علیہ السلام ننو می پکی خود د سحر دا معجزی ندی دا ډیر لوی ساحر او جادوګر دی ډیر ماهر دی الله وی وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اسې په خلی وی چې دا سحر دی خل خدا په اختیار کې وکنه ښا په خلی انکار کاو او زړه خط تصدیق کړو چې دا خبره حق ده دا موسی علی السلام پیغمبر دی دا دې چې سکی دا معجزات دي خپوشه په دی باندې نو دا سم سوچته چې په دې مسله نه پوښوي نو ولې هلاک شو زګه چې اقرار نه کاو کنه خبره خو دې اقرار ده که بزل کې ته په خبره باندې خط تصدیق او کې یقینو کې چې په خلی باندې دې نه ویل کنه چې آمنتو نو کار نه کی کنه آمنتو وها مخا وایخه چې دا مسله منم دا قران منم دا توحید منم دا سنت پیغمبر منم آمنتو بغیر کار نه کی کنه نو مسله ذهن تډیر په آسان راځي لسن چې هغه پوښي نو هر انسان تدی مسلې دا ورې دو سره پوښي دی چې خبره بالکل صحیح ده نبی علیہ السلام وی چې زما په زمانہ کې هم فرعون شتا ابو جهل یادو باقاعده او طویل چې دا زما د زمانه فرعون دی ولې فرعون سده یو شخص نم خونو چه بد دغا یو سلیو او لار خلق تی بیغمشو نا فرعون نم داغی عمل دی داغی ظلم دی داغی تشدد دی داغی تکبر دی داغی غرور دی چیغ کسنگو ناغا طول دیرو کی که دیشی داغا سی تا جسنگ پاغا کیو ناغا سی پابو جحل کیو مو نبی علیہ السلام ایدہ زمانے فرعون دے او بجہل نا پپنائے کی تپوس چھو چھتا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی سوائی نا غم ویلو چھ بلکل رشتی نہیں دے صحیح پیغمبر دے کسوئی نو ٹول حق دی اگر وہ طوی بے اولی نمانی مونگ دے امزان سر پازاب کڑیو او ځانم هلاکه او تباہه چې پویږي چې دې په حق ځنو بیا څه چللی نو بس هغه دا خبره وکړه چې دا زمونږ او د دې د وخت نه یو بل سره یو زد را روان دی دا بنی عبد المطلب دا رضی نم دے امونگا بنی محزوم یو قبیلی دی کنا از امونگ دا پخوان یو بل سر دا زد را روان دے یو بل سر پبل روان یو چکل دا سی یو مسئلہ رازی نمونگ زور لگو چی مونگ با کامیاب شو دی زور لگی چی مونگ با کامیاب شو وز دی پکې نوې خبر او کړ چې پیغمبره دا و او کړ وی د عبد الله زی وی د پیغمبره دا و او کړ کنه نو بس وی کومه نشو کولې په منلې خو نشو کنه د مشرانو خبره خو نشو پرې خو دې کنه بس په دې باندې تباہ او برباد نو دا جواب د دې سوال چیرې یو بنده پوښو خی یقین را ده چه حق دا ده باطل دا ده نو چه بیا ولی ده شک من ده و متردد ده دا وجه دایی چه ده دیر سیزونه چه دا غیر نظام نشی خلاص ولی دا وقت دا اللہ رب العزت پا دین که سو مشکلات راشی نو بس اغاول سبب دا حلاکتو گرزی که نا هر چه تا خپل خپل مشکلاتی قران کریم هم د دې ذکر کوي کله په یو شکل کې یادې چنا جالنا فیانا قیم اغلالن الله یې موږ دې خلقو پرسټونو کې زنجیرونه چولې دي فهي ال الازقان هغه دومره پلندي چې تر دې زنې پور را رسیدلې دي فهم مقمحون دې ځان داسې دي چې نه کته کته شي نه برکته شي بس نه په خپل سوچ کولې شي چې ځان له صحیح لار معلومه کی او نه مشران داسې دي چې هغه حق پرست دي او هغه خلق دی او صراط مستقیم والذی نعم نو بس دا سجزان راگیر دی نو دا غینه تعبیر په زنجیرونو سره کړی ښا چې سو کوئی ارزه مجبور ایم د سن مجبور ایم د خپل مشران نه مجبور ایم د خپل استادان نه مجبور ایم دا وی زمونږ نظریه ده بس زنه شم کولوي دا کار دته اغلال ویلو اغلال کله وت دیوالونه ویلو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا ته دي خلقو مخيتهم الله ويما دیوال والده ورستمم دیوال فاغشيناهم دي میرا بنکړي دي نشتله دی باندې ما د خپل هدایت لارې بند کړې دي دا هم د الله رب العزت یو لوی عذاب دی دنیا کې په داسې خلق باندې ښا څومره لوی ظلم کوي چې ته خپوش وي چې خبره دادا چې قران سوي انبیا سوي او دا غسې عقلم د دې ګواهی په هر حیثیت سره چلا رب العزت عظیم ذات تے اللہ اکبر اللہ لائق دا تعظیم دے ہو دا عبادت تے ہو لائق دا آواز دے دا بلن دے دی پوش بکن او بیام توکل نشکولے توکل ولی نشکولے توکل نر دے وان دیکھنا خزا دا مشرحن باوی کنا دین سندی پاتی شوی خواد لگا وان دی دیکی وقتا تو چاور نکړنو خپوی ده پا دیبان او تاوکا لوکا پریدا تا با ده ماشران خلاصی قیامت کی تا با ده اخپل خاندان خلاصی قیامت کی تا با ده اخپل شیخان او پیران او استازان خلاصی قیامت کی اخو تا ده قرآن کی باقیده راغلی دی چلاله ول عزت بو ته وی و یوم ینادیهم قیامت پرد باندې والله دی تاواز کی باقاعده صبح وی وتا فیقولو اینا شرکائی چرته دی استاد سو پیران او بزرگان او مشران او خاندان کوم دی وسو چتا سو اگی ته زما غ دین پرېخو زما کتابم پرېخو چې دی خپکیږي نو دین شو خپکولې او کنده خو مشران دی تیرا بد خبره ده ویخه مله وځه ته پوس کې قیامت کې چسو شو اینا شرکای یو ځل نسوز لوی اینا شرکای الذین کنتم تزعمون وخو نا او تاسو داوا کوله تاسو به ګمان کو چې شته دی الله وی دا وخت دی کنه چې دی وخت کې ستاسو په کار را نشي بل وخت به هم کله په کار راځي کنه خو ډیر ساده خلق وو ها یو زنانه وا خاوند دی مړو اسو نه دغاسي نه د کفن نه د قبر خاورې کنه مجسو کې د کور نه خبرونو هغه خزه ته وی چې تا خو یو غوټه یې خې نه اوس راواله کنه ویغه هما خېبه دی لې خې ده هغه وته وی چې دینه باندې ورخه به د څنګه چې خاوند دی مړ دی الله رب العزت په ذکر یې مشرکان ته وی چې نن ستاسو په کار رانه لو تاسو یو نکو مدینه باندې ور سخت پتا سو راضی این شرکای الذین کنتم تزعمون رقم زیدی دیبک لوی ظلو عنا یلا مونږ ډیرو ګرځیدو هو نمنتنو رخصو زمونږ اعلان نور پسو کې کنا دنیا کې به اعلان کاو کنا همیشه وستا سنوالو رکو تو بخدای ته کله وی اذنناک ما مننا من شهید یا الله مونږ ته خبر درکو چې مونږ کې د دې خبرې اقرار چانو کړي په دنیا کې څومره دروغ بوي چې مونږ خو چرې بغیر ستانه بل چاته आवाज نه وکړي او دا ورو الله ته आवाज نه وکړي ښا خو یا غوث به وي یا پیر به وي یا علی به وي یا رسول الله به وي الله ته خدا आवाज نه وکړي خو مخلوق او د आवाज نه بس ځان په دې حالات کړو نو آیات مقدسه کې الله رب العزت وی چې تاسو خو ته ګناګار نه وای کنه تاسو خداغو مرسته کوي سپورټ یې کوي چې نن نه دا خو منځو داس کې پینځو وخت او حجوم کړي یې جسیب دیو ډیرم دا دونه کوي جمعتون سره من رسو سره تاسو خو ته الله وی بد نه وای کنه خو زه ته وایم چې ومن اضلوا ددن بل گمراه نشته الله په نسبت یو زماستا خبره ناغی لسه اعتبار ده اللہ ده خبری پا مقابله که زماستا خل دا سدا لکه دیوال که دا سوله چی دا ایس اعتبار ده کتول مخلوق را جمعشی او غوی چی دا خسره ده او دا خدای بخله ده او دا برخی خاون ده اسی لگی آئی کنه استا خل ندمو تا برپ دین که دین که دا اللہ کلام حرف آخر ده بس چې د سویلین او لا سویلی داس انسان ته چې هغه خپل بیر تکي نو الله پکې نشتا او غوث دی او لوی ځوان دی او داتا غنج دی او شاباز قلندر دی او دا خدایان دی ښا مخلوق ورپسې دی دی نه پیژنې الله وی ومن اضلوا تدن لوی گمراه بل نشتا ولی ممن یدعو من دون اللہ چوازون کی بغیر دا اللہ نا چاہتا من لا استجیب له اگا چاہتا چی اگا جس خبر دے اب ادل جواب ور کئی چی دو جمعی پشپدی زنو ای خرگاڑو کے ناس دیکھا نا نا مکرانیان غن کی وی سلام لزو او منزل نه دی جماعت ته جمعې شپه ده نن وی سلام لزو نو چې ته لور شی وای چې السلام علیکم نو هغه جواب درکې چې وعلیکم السلام دا څنګه سلام دی چې ته سلامو کې او په جواب نه سلام کول خو سنت دی او جواب یې واجب دی تا په هغه باندې جواب واجب کا هغه جس و جواب نشي درکولې من لا استجیب له جواب نشور کول نو مشرک خوڑیر زدیده کنا دیوی چاخر برا کی رالا زستل نیما زبا زما همالا با جواب امرا کی او که دیشی چه دا قبر نراتا لاس امرا و باسی دیر خلقو لیر استلی دی کنا تو گورو تا دا سی قصه واقعات جوڑ شوی تبا حیران شی پیغمبر لوی سړی راغی ځان را ورځو دا په قبر باندې وی وی چې قران کې راغلی دي چې کله دی ګناو کې او خطایو کې غلطیو کې او بیا تعالی راشي او ته له بخنه غواړي الله وو ته بخنه کوي نو ما ګنا کړې اته راغلې ما وی دا قبر ناوازو شو چی قد غفر لکا تا تخبا خناو شو آواز چاو کن ادی عقیده دا چی دا پیغمبرو کن اکم زیده اخو چی وفات کی گی نو حضرت عائشه وی بی بی نبی علیہ السلام چی پوش پزان باندی نو نه بی بیانی وی دا طولو نا اجازت غختو چکه ستاسو اجازتي نو زه دا غواړم چې ما ته موت د حضرت عائشه په کور کې راشي د دې په کوټه کې نه وی بالکل زموږه اجازت ته دا غي اجازت ته ساجته دا مونږ ته وي چې ګوره ژوند په صحیح اصول ته راوي ښا انسانيت ژوند ته راوي کني چرته پیغمبر او چرته د پلو بیبيان نه اجازت غوښتل هنه اغه وی چې کور اسه نسمیږي زندگی اسه نسمیږي کته ځان ډیر زور ورګنی او حق دی ټیک دا هنا ته به اجازه غواړي چې زړونو کې سران شي له ډیر باریک شي الهال دی بس معمولی خبره باندې نو اجازه ته وخت نه لري او ته اجازه ورکو چې بالکل ستا څنګه خو خزن نو د حضرت عائشه په کوټه کې و اغه وی سری زما په زنګون باندې او زما د سینې د لاندې وی خلق وی چې وصیت کړي دنو کم ځای کړي ما خو انورې ده خلق واورې ده په کورونو کې اوس وصیت کړي دا هم خبره خلق مشوره کړي و او بل زادا چې په دغه وخت کې دا وی اخیری خبره دا چلا دی لعنتو کی پا دی یهود نصاراو باندی دی گورا دی پیغمبرانو دی بزرگانو دی قبرون ندی عبادت زی جوڑ کن التوی سواب دی نسوک پا کی نفلو نکی سوک پا کی تلاوتو نکی پا دی یه لعنت لے گلیو چلعن اللہ الیهود و النصارا اتخذو قبور انبیاء ام مساجدا دا دا آخری الفاظو چی دی خلق تیبا دی ردی او خیری کلوی ورنہ داغ مبارکی جبی نہ چاہتا خیری ندی ہوتی خواہ او دا دی تیویلی انہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوئی چزما پا زنگن باندے ہو سی خطل لے نسی ہوئی لا سی اچت کو وی اللہم الرفیق الاعلا یا اللہ اگا اچتا مرگرتیا غوالم نو یز په شوما چې باز مونږه پری خودو هغه زه خوښکو ځکه یماته په جون باندې ویلو چې هر پیغمبر تعالی اختیار ورکړي په اخر کې چې نور ژوند په کار دی او کنا الله سره ملاقات نو دلې هم اختیار ورکو نو دوی وی چې الله عمر رفیق الاعلى زما هغه زه خوښ دی هغه اوچت زه مې خوښ دی هغه الله سره مرتبه او نزدېکته او د انبیاو سره ناستا هغه می خوخاله نو بس لاله روح لاله دو اسمانونو د پاسه علیین تا او قبر کې جسد اطهر پروت ته بدن روح پکې نشتا انت اوازونه چاته کې دی زینا اته پته مې چې مال به جواب راکې توبه خدای توبه عجیب خلق دی دیو له خپل دین نه خبر شي دی دا خپل عبادت نه نه خبر چې څوک حج لذی کنا او چې کیم ته لړ شي دا سنور چرته کاغذونه ما غزونه نا بابوګان وتوي چې مبارک شه حج روان او د مدینه په سرکار باندې زما سلام وایا اوله کستان ناست په دفتر کې سرکار څه ته وي د باندې بدبخت پیغمبر په نومونو کې سرکار شته د دې ظالمانو ته دا نوم یې نظیبه کې سلامونه لیږي نو مولا ولي کې چې اورګه نوم دلې کما چې دا پلاني سلام راوړې وې ته الکه دا څه وته نو چې حجر اسود سره مخامخ شنه زما د پاره دعا وکړه چې الله زما ایمان نصیب کړي نه ایمان څوک سکي هغه خدای سره کار دی ښه هنو دی وی زنستړې کې غمزه زما او راځما الله رب العزت وي ته بسوره عمرې الى يوم القيامة کته تر قیامت پورې راضی فغستا قبولتیا نشی کولین وهم عن دعائهم غافلون او چې قیامت شي نه بلا بل شانتی چلی دی برازی او اللہ تبوی چی دا دی وغی بوی مونگ نپی جن رک شے مونگ سخوریو تا سوکے چی مونگ سرام ظلم کلے پس دا مرگنا تا مونگ پا قبرونو باندیم گمبتونا جوڑ کلی دی مناری جوڑ کلی دی جانڈی ادرولی دمرا ظلم مونگ سر کلے دی مونگا خود دنیا کی پدی جون تیر کلے چی توحیدم بیاناو قیامت کی ودا جا گڑی خوا نو دا نیک انسان روح دو اسمانونو دا پاس ازی نو چی تلوڑ شی او قبر تاو دری کنا او آواز و تاو کی چی زما دا جت تے دا ضرورت تے دا کارو کنو چی ستاو لاری اخو نو دے خبر اخو پہ علیین کی دے عدل تا روح نشتا دے نو قرآن ذکوی چی وہو مان دعائیم غافلون دی بدا غیدت دی آوازن ناغی ندی خبر قیامت کی بدا ټول معاملی پیش شی کنا دی تباغا وقت کی پتاو لگی دا مونگا خطول جون تبا کرده دا مونگا سکارو نکڑی دی نا قرآن دیتا لوی گم رہا ویلی چی دا لوی گم رہا دی او غصوی وینا صحیح مسلمان خواہ دی چی اولیاء سره محبت سات دا محبت ہو چی تو تاوازو نکے او ضرورتو نتی نگوالی جتو نتی نگوالی دا محبت پا دین کی نشتا دا شرک دے شرک تا محبت وی اپا دی سرزان دا نجات لائق گرزی دا سبب دا نجات ندے سبب دا نجات دا اللہ توحید دے چی وحدہو لا شریک لہو وآخر دا مانت